onlara zulüm yapıyor. Sömürü zulmü uyguluyor. Hukuk zulmü uyguluyor. İşte bu, bakın söylüyorum. Bir toplumda yöneticiler, bu benim partimdendir, bu değil diye farklı muamele yaparsa bu fraud siyaset olur. Bu çok ciddi bir şeydir. Çünkü bu insanlar Allah'ı kabul etmemesine rağmen Allah onlara nimet veriyor. Böyle söylüyor. İbrahim Aleyhisselam da böyle dua etti de yanlış yaptı. Allah uyardı onu. İbrahim Aleyhisselam 126. ayette Bakara suresinde Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi bu iman edenlere rızık ver. Senin bu efendim ziraat olmayan bu toplumda. Allah dedi ona ki gale ve men kefere. Kafirlere vermeyecek miyim ey İbrahim? Bu nasıl dua? Tanıtmalısın. Bir toplumun yöneticisi olan bir peygamber dua ederken ayıramazsın, nimet de ayıramazsın. Bu muhteşem bir ayettir o. Dünya insanlığına siyasetin ana kanununu, altın kuralını koyar o 126. ayet Bakara. Dehşettir bu. İşte bu firavun topluma ayırmış. Bu benim adamlarım, benim adamlarım değil. Bu benim grubum değil. Şimdi bunu geçen anlattık ama bu kadar anlatmadık onu. Yani kamera gelsin diye burayı fazladan anlatmış olduk. Yani biraz daha ilave yaptık orada. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Bugünkü dersimize giriyoruz. İnne şerrad deva. Canlıların en kötüsü. Bak. Manayı verelim müsaade edeyim. İndallahi Allah katında. Ellezine kefaru. İnkar edenlerdir. Kafir olanlardır. Varlıkların en kötüsü. Fehum la yu'minun. Onlar iman etmezler. Diyor Allah. Şimdi devam kelimesi değerli kardeşlerim. Devam. Debelenen her şey devaptır. Debelenen. Yani en küçük böcek debeleniyor ya, hareket ediyor, debelenmek dediğimiz o. O da devaptır, biz de devamız. Fil de devaptır, zürafa da devaptır. Canlı ne varsa devaptır. İşte diyor Allah-u Teala, benim katımda canlıların en kötüsü kimdir? Öyle bir soru sorsak, varlıkların en kötüsü kimdir? Allah-u Teala diyor ki burada, dikkat edin, canlıları böcektir diye, o küçük böcek böyle lahanalarda olur böyle, kamitra derdik ona biz köyde, lahanalarda olur böyle, elmanın içinde kurtçuk olur efendim, çökeleğin içinde bazen kurtçuk olur filan, et durduğu zaman da kurtçuk olur, onlar değil abi. Onlar şer değil, onlar kötü değil ha. Kötülüğü varlığın biyolojik yapısına göre ayarlamayacaksınız diyor. Yılan zehirlidir, akrep zehirlidir diye kötü demeyeceksin ona diyor Allah. Kötü psikolojiktir, manevidir kötülük. Kafir en şer, en kötü varlıktır. Bitti. Manevi olarak değerlendireceksin diyor. Yani o elmanın kurtçuğu, o böyle vurduğun zaman da eline ezdiğin o tahtabit. Tahtabit bile kötüdür. Kötü. Manevi olarak değerlendireceksin. Psikolojik olarak değerlendireceksin. Aklını kullanmayan, kendi yaratıcısını inkar eden varlık en kötüdür benim. Canlıların en kötüsü olur. Ve burada muhteşem bir, bu ayetlerde var Kur'an-ı Kerim'de, efendim hayvandan daha aşağıdır, eşekten daha aşağıdır. Böyle aynen Allah-u Teala söyle, köpektir der. Böyle bazı hakaretler eder Allah-u Teala. Olay şu, neden bu hakaretleri yapıyorsun diye ya Rabbi soruyor. Şimdi bak yine aklıma gelenleri söylüyorum size. Müddessir suresinde yapar bunu. Araf suresinde yapar bunu. Efendim burada yapar bunu. Başka ayetlerde de var. Neden? Hepsine gidelim bakalım. Ha şeyde yapar. Furkan suresinde yapar bunu. Yani şu anda böyle gözümün önünde Kur'an-ı Kerim gezdirdiğin zaman çıkıyorlar meydana. Beynini kullanmayan adam, aklını kullanmayan adam en kötü varlıktır der. Bu. Kur'an Üniversitesi bütün değeri manevi olanlara, beyni kullanmaktan. Vay buyur. Onun için burada diyor ki, benim katımda varlıkların en kötüsü ellezine keferu, inkar edenlerdir. Net. Fehum la yu'minun, onlar iman etmezler. Yani onlar değişime uğramazlar. Onların gönlü, onların beyni bir daha değişime uğrayıp da imana gelmezler. Ben bunları söylüyorum Allah-u Teala. Ama imana gelecekler varsa onlara demiyorum. Onlar değişebilir, değişime uğrayabilir. Onların içsel aleminde, gönüllerinde bir değişim olabilir, imana gelebilir. Hazreti Ömer de imansızdı ama geldi imana mesela. Ama Ebu Cehil gelmedi yani. Aha buradandır o. O avruya gidiyor. Varlıkların en şerlisi, en kötüsü. Şimdi devam ediyor. Bu kötü olmanın bazı vasıflarını burada sayıyor azıcık. Birkaç tanesini sayıyor. Bir. اَلَّذ۪ينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْغُلُونَ عَهْدَكَ. Seninle anlaşma yapıp da sonra anlaşmayı bozan fi külli merretin, her defasında anlaşmayı bozan adam en şerli varlıktır. Oo. Bak. Değer nerede? Bir insan diyor Allah-u Teala. Ağızdan çıkan söz, attığı imza, yaptığı anlaşmada durur. Durmuyorsa varlıkların en şerlisi. Yukarıda iman dedi, ikinciye bunu koydu. İmansız adam dedi, kafir. Burada da dedi ki اَلَّذ۪ينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ, onlardan anlaşma yaparsın diyor. ثُمَّ يَنْغُلُونَ عَهْدَهُمْ, sonra anlaşmayı bozarlar, ahitlerini bozarlar. فِي كُلِّ مَرَّتٍ, her defasında. O adamlar ne zaman anlaşma yapmışlar, anlaşmayı bozarlar diyor. Bunların imanı mimanı falan yok. Ve hum la yettekun, onlar sakınmazlar. Bu adamlar asla sakınmazlar. Bunların takva, yani bağışıklık sistemi ölmüştür. Manevi bağışıklık sistemi bu adamlarda yok. Bu adamlar AIDS hastalığına yakalanmış. Manevi AIDS hastalığına yakalanmış. Şimdi bir biyolojik AIDS hastalığı var ya. Bağışıklık sistemini deforme olmuş bir hastalıktır bu. Bütün hastalıklara açık oluyor adam. Bütün mikroplara açıktır yani AIDS hastalığına yakalanan adam. Manevi bakımdan da diyaloğundan aynen ayet bu. Manevi bakımdan bağışıklık sistemini kaybeden adamın bir numaralı hastalığı verdiği sözde durmamaktır. Bu hastalığa yakalanıyor. Buna biz siyasi sosyal hastalık diyoruz. Çünkü söz vermek, anlaşma yapmak, uluslararası anlaşma meselesini düşünün. Milletler arası anlaşmaları düşünün. Bugün yaşıyoruz biz bunu. Bugün dünyada bunu yaşıyoruz. Görüyorsunuz. Hangileri anlaşmada durmuyor? Neler oluyor? Ha? Bu adamların manevi bağışıklık sistemi bitmiştir. Şimdi değerli kardeşlerim, bu söz verme, ahde vefa gösterme seninle benim aramda olur, kişiler arasında olur, bir holdingle başka bir holding arasında olur, ama bir de devletler arası bir anlaşma vardır, milletler arası anlaşma vardır. Bu ahde vefayı Allah Ra'd suresinde aklın gereği olarak görüyor. Dehşet bir şey arkadaşlar. Ha bu Kur'an var ya. Aman ya. Diyor ki akıllı adamın birinci vasfı nedir? Akıllı, akıllı müminin. Birinci an ahde vefadır diyor. Namaz demiyor ya, namazı koymuş 9. sıraya. Orada namazı koymuş, aşağı ayetlere koymuş. Bir numaralı ahde vefa. Yaptığı anlaşmayı. Fakat bu anlaşma o kadar bir ciddi bir olgu ki, yani Kur'an'a göre başka ayetler var. Nahil suresinde var mesela. Oo, dünyanın en büyük kanunu, uluslararası anlaşmada en büyük kanun Nahil suresindedir. Bu konuda. Evet. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki iki kulum arasında olan antlaşma veya devletler arası antlaşma, toplumlar arası diyor Nahl suresinde. Toplumlar arası anlaşma ya ben de imza koyuyorum diyor Allah. Evet, kullarımın arasındaki anlaşma aynı zamanda benimle yapılan bir anlaşmadır diyor Allah-u Teala. Dehşet bir şey. Bu Kur'an'ın öğretisi işte bu. Yani sen kulumla, iki kulum veya iki toplum arasında yapılan anlaşma bozulduğu zaman bana verdiğin sözü bozmuş oluyorsun diyor. Böyle bir şey olur mu hoca efendi de sen bana şimdi siz diyemiyorsunuz ama anlayalım içinizden geçiyor böyle kaynıyorsun. Bak burada bir tane kaynıyor bak. Eğer iki kul arasındaki anlaşmaya Allah imza koymasa senin nikahın kabul edilir mi? İki kişi anlaşıyor, nikah kıymıyor mu? Bunu Allah kabul etmiyor mu o nikahı? Ve demiyor mu ki senin bir araya gelmeniz meşrudur? Allah onu kabul etmese, oraya imza koymasa senin nikahın nikah olur. Ha işte bak, nikah tabi akiptir işte. Demek ki bu anlaşma denen müessese, antlaşma denen müessese, söz verme denen, ahd denen müessese Allah'ın denetiminde oluyor. Allah-u Teala onu kabul ediyor ve onun için diyor ki nikahın şu şartlarını yerine getirdim ben bu nikahı kabul ederim diyor. Bu nikah öyle olmadı mı ondan kabul etmeyeyim ben diyor. Öyle ya. Şimdi bu dedik ya, antlaşmayı bozan adam manevi AIDS hastalığına yakalanmıştır. Bu adam dünyanın en kötü insanlarından biridir. Bu anlaşmayı bozan. Bu anlaşmaya o kadar hassas davranıyor ki Allah-u Teala Nahl suresinde diyor ki hiye erba min ümme. İki toplum anlaşma yapıyor diyor. Aynen bugün şimdi Gazze'de oluyor bu olaylar. İki toplum anlaşma yapıyor diyor. Bunlardan mutlaka birisi güçlü toplum olabilir diyor. Çok güçlü bir toplum olabilir diyor. Aa onu söylüyor ayette. Sakın ha güçlü toplum gücüne güvenerek o zayıf topluma verdiği sözü bozmasın diyor Allah. Bana böyle bir kitap göstersen de. Aynen ayet okudum size. Hiye erbe min ümme. Ümme toplum demektir. Ümmet yani. Güçlü toplum, güçsüz topluma karşı ben güçlüyüm diye anlaşmasını bozmasın diyor. Bu o kadar ciddi bir konudur bu. Gücüne güvenerek anlaşmayı bozma diyor. Seni dünyanın en şerli varlığı ilan ederim. Aşkım bu da ilan etmiş. Buraya demiş. Şimdi demek ki bu takva kelimesini kullanıyor. Ona bağışıklık sistemi diye mana verdi. Yani takva kelimesi şimdi vehum la yettekun da çoğul burada çoğul. Yani bir kişinin takvası var, bir toplumun takvası var. Evet. Bir toplumsal takva var, bir kişinin ferdin takvası var. Bu Kur'an-ı Kerim dehşettir. Bir toplumsal akıl var der, bir ferdin aklı var der Allah. Aman ya Rabbi. Bir ferdin duygusu var, bir toplumsal duygu var. Bir toplumsal idrak var, bir ferdin idraki var diyor. Bu Kur'an bunları veriyor bu dersleri, üniversitede veriyor bunları. Şimdi burada da toplumsal bağışıklık sisteminden bahsediyor. Sosyal bağışıklık sistemi. Ferdin değil. Ve hum la yettegûn çoğuldur. Yettegûn çoğuldur. Ramazan burada mıdır? Demek ki bir toplumsal bağışıklık sistemi nasıl deforme olur? O toplum yaptığı anlaşmaya durmazsa. Dehşet bir şey. Kur'an bu. Bu Kur'an-ı Kerim'i anlatsak şu dünyaya inanın %90'ı Müslüman olur ya. İnan. Ya, biz anlatamıyoruz onu. Elimizde imkan yok. Bu sefer devam ediyor Allah-u Teala. Bu adamlar var ya, bu seninle anlaşma yapıp da anlaşmaya durmayanlar var ya, o Medine'de Kureyza kabilesinden falan bahsediyor da, o tabii mahalli olan, o zamanki şartlarda olan durum. Bu kıyamete kadar bu ayetler baki olacak. Şimdi yaşıyoruz zaten. فَاِمَّا تَتْحَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّبْ بِهِمْ بَالْحَذَرِ فَاِمَّا تَتْحَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ Savaşta onları yakaladığın zaman diyor tetkafennehum filan onları yakaladığın zaman feşerrid bihim men halfe onları arkadaşlarıyla aralarını ayırıyor, koparıyor leallehum yedekerun belki ibret alırlar darmadağın et onları öncekilerle onların arasını darmadağın et. Bu adamlar çünkü darmadağın ediyorlar anlaşmayı. Anlaşmayı darmadağın edinip darmadağın edeceksin ya Muhammed. Tüh be. Çünkü anlaşmayı bozmak çok tehlikeli bir şey. Hemen arkadan böyle bir yemin veriyor peygamberimize. Anlaşma yapanları yakala. Savaşta yakaladın mı? Darmadağın edeceksin. Niye? Amaç şu. Allah-u Teala diyor. Amaç şu. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Umulur ki ibret alırlar. Düşünüp ibret alırlar. Nasıl darmadağın olduklarını görsünler diyor. Ha, ondan bir ders çıkarsınlar. Ders. Ha, bazen savaş ders olur diyor Allah-u Teala. Savaş, Müslümanın savaşı ders olacak diyor. Ders. Savaş bile üniversite olacak diyor. Ders olacak. Orada ders verecek. Olur mu? Olur ya. Bak, Furkan Suresi'nde söylüyorum Allah'ım. Evet. Bak ne buyuruyor? Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Ya Muhammed Kur'an ile onlarla cihad et. Kur'an ile. Evet. Müslümanın eğitim olayı savaştır. Cihattır. Cihat. Eğitim bir cihattır. Evet. Çünkü bir insana bilgi verdiği zaman ona çok büyük bir silah veriyorsun. Şeytanla mücadele verecek. Ona öyle bir silah veriyorsun ki bilgi. Hem de Kur'an ilahi bilgi. Onu donatıyorsun sen onu. Ama şeytanla savaşacak. Nefsiyle savaşacak. Büyük silah. Bu için cihattır diyor. Ayet. Şimdi devam ediyor. Bu hala savaş meseleleri anlatılıyor. Anlaşma hukuku, savaş hukuku filan konuşuluyor. Devam ediyor. Bu sefer ve imma tehafenne min kavmin hıyanet. Ya Muhammed sen bir toplumun hıyanetinden korkarsan, ihanetinden korkarsan. Bak. Olabilir diyor. Toplumda böyle bir gruplar olabilir diyor. Veya senden ayrı bir kavimdir, bir toplumdur diyor. Ve imma tehafenle korkarsan min kavmin bir kavimden nesinden korkacak Hazreti Peygamber? Hıyaneten ihanetinden korkarsan. İhanet edebilirsen. Yani sureta senden gözükür seni satar ya. Memleketini satan olabilir ya. Bugün olduğu gibi. Yalan mı? Yalan mı? Televizyonlar dinliyorsunuz ha? Valla. Televizyonda konuşuyor profesör. Ben yer arıyorum ona dünyada. Bir millet bulamıyorum ona. Yani bu millete değil de. Başka bir arıyorum ona. Başka bir millet arıyorum ona. Bulamıyorum ona. Yok. Böyle bir beyin yok. Böyle bir kirli beyin yok. İnanın. Karşımda geçiyor konuşuyor şimdi. Dinlerken şimdi ben ona yer ayırıyorum. Bu adam bu milletten değil, tamam. Ama nereli bu? Yok, bulamıyorum. Somali'ye gönderiyorum, olmuyor. Amerika'ya gönderiyorum, olmuyor. Kanada olmuyor. Brezilya olmuyor. Efendim Rusya olmuyor. Çin olmuyor. Yok canım, oralarda adamlar erdemli ya. Oradaki adamlar kendi milletini satmaz ya. Arıyorum, yeri yok. Çünkü o milletler kabul etmez onu. Çünkü ihanet ediyor. Bak burada söylüyor bunu. Bak. Şimdi bir toplumdan diyor korkarsan, peygamber korkar ha, bak. Yani bu ihanet eden adamdan korkulur yani. Peygamber de olsa korkar yani. Bak Allah söylüyor mu burada ya? Ben demiyorum. Diyor ki Allah yani peygamber bu birinci derecede peygamberimize hitap ediyor. İkinci derecede bize hitap ediyor. Bir toplumun ihanetinden korkarsan ya Muhammed. Fembir ileyhim ala seva. Sen de onlara o ihanetin karşılığı, adaleti neyse onu onların üzerine atıver. Onları anlaşmaya ihanet ettiğine sen de karşına at onların şeyini. Anlaşmayı suratlarına. Ama ala seva. Seva burada düz demek, adil demek, eşit demek. Yani bu seva kelimesinin çok ilginç yolla kullanmalı vardı Maide suresinde. Seva essebil der yani. Doğru yol manasına gelir yani. Doğru yol, düz. Zikzak yok yani. Düz yol yani. Şeye basmana bir şey, direksiyon kırmadan giden yol. Seva essebil, direksiyon yok. Takıyorsun arabayı, elini bıraksan bile gidiyor o araba. Böyle bir yol var yani. Allah'a giden yol böyle. Zikzakı yok yani. Sırat-ı müstakim. Şimdi bazen adalet manasına gelir bu. Bazen eşit manasına gelir. Karşılıklı eşit manasına gelir. Zaten eşit de adalet demektir. Efendim. İnne Allahe la yuhibbul hainin. Ya Muhammed bilesiniz ki ben ihanet edenleri sevmem. İhanet edenleri sevmem. Sevgisini, sevgisizliğini ilan ediyor onlara. En büyük ceza bu. Onun için biz bu ayeti kerimeden yeni pedagojik kural çıkarttık. Ben ders verirken okulda söylüyorum. Çocukları terbiye ederken en ağır söz nedir biliyor musun çocuk için? Seni sevmiyorum demektir. Dayak atma ona. Sokak vurma ona. De ona ki sevmiyorum seni. İşte bu en büyük ceza bu. Allah'a bak en büyük cezayı veriyor burada. Sevmiyorum onu. Yani düşün ki Allah'ın sevme, bir kulunu sevmediğini düşün. O kulun halini bir düşün ya. Ama bizde sevgi olmadığı için fark etmez. Allah sevmiş sevmemiş fark etmiyor bizim için. Çünkü bizde sevgi yok. Gönülde sevgi yok bizim. Bitmiş. Sevmiyoruz, çocukları öldürüyoruz. Görüyor musunuz dünya insanlığı ne halde bakıyor? Dünya insanlığı bakıyor. Kan akıp gidiyor, çocuklar öldürülüyor. İnsan sevgisi olsaydı bu olur muydu kardeşim? Ya? Allah aşkına. İşte yani bizde sevgi mefhumu olmadığı için efendim Allah sevmiş sevmemiş diyor. Ben önemli değil diyor. Ben ihanet ederim diyor. Yani. Allah beni sevmiş veya sevmiş. Önemli değil. Zaten inanmıyor. Efendim. Şimdi devam ediyor. Bu sefer kafirlere sesleniyor. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَبُوا اِنَّهُمْ لَا يُرْجُونَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ Zannetmesinler diyor Allah. Zannetmesinler. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا O inkar edenler zannetmesinler. سَبَبُوا Öne geçeceklerini. Öne. Musabaka bundan gelir. Musabaka. Yarış. Sebeku kelimesinden türemiştir bu. Öne geçmek de, yarışta öne geçmek var ya. Fakat burada mağlup ederek öne geçmek. Yani beni mağlup edip benim önüme geçeceklerini zannetmesin eder diyor Allah. Ben bir şeye müdahale ettim mi darmadağın ederim onu. İnnehum la yucuzun. Onlar asla beni aciz bırakamazlar. Benim mümin kullarımı aciz bırakamazlar. Ama biz aciz kalıyoruz, farkında mısınız? Bir şeyler var bu işin içerisinde ki Allah müdahale etmiyor. Bir şeyler var bu işin içerisinde. Var bu işin içerisinde. O zaman bunu 3 gün konuşsak bu Kur'an'a göre bitmez. Ha buraya 3 gün sizi hapsetsen bitmez. Ha bu olan olaylar var. Bunların teşhisini Kur'an'ın laboratuvarına, Kur'an'ın MR masasına yatıralım. Her tarafı uğur bu Müslümanların, her tarafı uğur, uğur. O kanserin nerede olduğunu bir söylesen Kur'an. Söyletsen Kur'an'a. Bir baksanız. Anlıyorum. Burada Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Kafirler zannetmesin. Yani zan üzerine yürümesinler. Zan. İnne ba'la zanni ismin. Zannın çoğu günahtır diyor Allah. Zannın peşine gidilme. Biz hep zannın peşine gidelim. Biz hep öyleyiz. Yani bunun sahabesi mahabesi de filan yok ha. Hazreti Peygamber'in hanımına, Hazreti Ayşe'ye iftira edenler sahabiydi ha. Kafirler değildi ha. Allah-u Teala diyor ki o sahabilere, peygamberimiz sahabesine Allah hepsinden razı olsun. Onlar zalimdi diyor, zalim. Keşke diyor iyi zanda bulunsalardı peygamberin hanımına. Kötü zanda bulundular. Onları zalim ilan ediyorum diyor Allah-u Teala Nur suresinde. Evet. Peygamberin namuslu hanımına Hazreti Ayşe'ye bu Müslümanlar iftira etmiştir. Sahabe. Okuyun Nur suresini. Okuyun. Biz hep zan üzerine gideriz kardeşim. Bu Müslümanlığın en iyileri olan sahabe. En iyileri olan sahabe bile böyle kardeşim. Zan üzerine iş yapıyor. Allah söylüyor mu ya? Açın orayı okuyun Allah. Tefsirden açın okuyun. Kur'an'dan okuyun mealinden. Bir de gidin bir tefsire bakın. Bir tefsire bakın. Demek ki zan üzerine muamele olmak. Bir Müslüman bir Müslümana, bir Müslüman başka bir insana, illa Müslüman olacak diye bir şey yok. Başka bir insana zan üzerine muamele yapılamaz. Çünkü zan tecessüse getirir diyor Allah-u Teala. 12. ayetinde Hucurat suresinin tecessüs gıybete götürür diyor. Gıybet de ölmüş kardeşin etini yemektir diyor. Bak. Ayet sistemi koymuş. Zan, tecessüs, gıybet. Sistemi koymuş, formülü koymuş. Hucurat 12. Şimdi burada da kafirlere diyor ki Allah-u Teala zan üzere hareket etmeyin. Yani zannediyorsunuz beni geçeceksiniz öyle mi? Beni mağlup edeceksiniz öyle mi? Beni aciz bırakacaksınız öyle mi? Böyle bir zanla hareket etmeyin. Bu sefer onlara da hitap ediyor kafirlere. Ama üçüncü şahıs olarak hitap ediyor. Kafirleri Allah Kur'an'da muhatap almaz. Bir tek ayette muhatap alır. O da Tahrim suresinin 7. ayetidir. Bir tek orada muhatap alır. Mesela ya ehlel kitabı der. Ey kitap ehli der. Ya ellezine amenu der. Ama ya eyyühellezine keferu bir tek ayette söyler. O da Hucurat suresi. Tahrim suresinin 7. ayet. Ya eyyühellezine keferu la ta'tediru liyavu innemâ tüzzemne mâ tüntüm tamelun diye bir ayet. Ey kafirler diyor. O da hitap eder. La ta'tediru liyavu. Bugün mazeret yok. Bugün mazeret bana gösteremeyeceksiniz. İnnemâ tüzzevne mâ kürdüm tâmelun. Yaptıklarınız amellerle bugün cezalandırılacaksınız. Bugün bana bir mazeret beyan edemezsiniz. Diye O söylevi, mahşerdeki söylevi, kıyametteki söylevi Allah-u Teala kafirlere hitap ederek söylüyor. Kur'an'da tek ayet. Şimdi Allah-u Teala şimdi Müslümanlara bir görev, bir savaş eğitimi, savaş nasıl yapılacağını, bir ordunun nasıl caydırıcı olacağını, başka düşman ordusuna karşı nasıl caydırıcı olacağını, aynı bugünkü Türkiye'nin ordusu gibi bütün komşularımıza caydırıcı oluyor bugün. Bizim ordumuz böyle 900 bin kişilik falan bir ordu olmasa caydırır, parçalarlar bizi, parçalarlar, lime lime ederler bize. İşte şimdi muhteşem bir olay. Arkadaşlar bu ayet bir milletin, bir toplumun, bir devletin sokaktan toplama insanlarla askerde savaşamayacağını ifade eden ayet. Ordu müessesesinin talimin, askeri talimin olması gerektiğini ve gerekli silahların tedarik edilmesi gerektiğini bütün bu ayet söylüyor şimdi bak. Geleceğim. Nerede bitiyor bu? Bayağı uzun bir ayet. 1, 2, 3, 4, 5 sayı satır. Şimdi bakın. Ve a'iddu lehum mesletatum min kuvveti. 1400 sene evvel bunu söylüyor Allah. Ve a'iddu, hazırlayın. Lehum, o düşman için. Düşmanlar için. Mestatatum, gücünüzün yettiği ölçüde. Burada Allah-u Teala emri verip bırakmıyor. Ama güç meselesi çok önemli. Gücünüzün yettiği ölçüde. Çünkü insanın gücünden, bir toplumun gücünden fazla yük yüklemez Allah-u Teala. Bunu muhtelif ayetlerinde söylüyor. Hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemem ben diyor. Şu ışıklar yanmaz mı ya? Cemaatimi göremiyorum Allah aşkına ya. Ha bu ışıkları bir yakın ya. Cemaatimin gözünü göremiyorum ya. Ben, o gözler bana lazım canım ya. Ben ne yapayım onun ayaklarını ve ellerini kullan. Göz göz. Ha gücünüzün yettiği kadar. Ne hazırlayacağız? Min kuvvetin kuvvet. Güç. Askeri güç. Kuvvet. Askeri kuvvet hazırlayın. Nereden? Min ribatil hayri. Ordugahlarda beslediğiniz atlar. O zaman at var tabii. Tabii o zaman süvariler vardı orduda. Hatta biz ben bile yaş itibariyle ordumuzda süvari bölükleri olduğunu biliyorum. Yani abilerimiz askere gider gelirdi. Benim askere gittiğim zaman mekanize birlikleri vardı. Şimdi o süvarilik kalktı artık. Şimdi ne var? Mekanize birlikler var şimdi. Şimdi Allah-u Teala bak ne diyor? Ordugahlarda atlardan hazırlayın diyor. Güç hazırlayın düşmana karşı. Ha bu ne demektir? Bu savaş silahı, ordunun donanımı, silahı kastediyor. Şimdi ne diyeceğiz buna? F-16'lar diyeceğiz, tank diyeceğiz, füze diyeceğiz, helikopter diyeceğiz. Şimdi bu. Ama o zaman bunu söyledi Allah-u Teala. Yani demek istiyor ki Allah-u Teala öyle dışarıda sokaktan kafirler saldırdı bize. Arkadaşlar gelme burada gidelim savaşa. Böyle olmaz. Sokaktan toplamayla askerlik olmaz dedi. Devrim yaptı Kur'an-ı Kerim. Asker bir toplumun namusunu, bayrağını, devletini, milletini koruyan, o işin eğitimini yapan askerler olacak. Dehşet bir şey bu. Devrim. Niçin bunu yapalım ya Rabbi diye bir soru soracağımızı bildiği için devam ediyor ayet. Yani ya Rabbi sen diyorsun ki askere efendim kuvvet hazırlayın, at, süvari birlikleri, min ribatil hayri bu ya. süvari birlikleri yetiştirin, hazırlayın. Niye? Turhibune bihi adullallahi ve adulbeküm ve adullallahi ve adulbeküm ve ahirine min dünyayı. Benim diyor Allah, benim düşmanım var diyor, benim düşmanıma karşı hazırlayın. Sizin de düşmanınız var, başka düşmanlarınız da var bunlardan başka. Onlara da, onları korkutmak için, caydırmak için diyor, bu orduyu hazırlayın diyor. Vay vay vay vay. Allah diyor ki benim düşmanımı, sizin düşmanınızı ve başka düşmanlarınız da var ha. Onlara karşı caydırıcı olmanız için orduyu hazırlayacaksın. Ah. Ayete bak be. Yani muhteşem bir askeri kanun koyuyor. Yani Allahu Teala bu ayetle Kur'an Üniversitesi'nin harbiyesini kuruyor. Harbiyesini. Orduyu kuruyor. Kur'an Üniversitesi'nde harp akademileri var. İşte bak, kanun bu. O başka düşmanlar var diyor Allah-u Teala. La ta'lemûnehum. Allahu ya'lemû. Siz onları bilmezsiniz, ben bilirim. Benim bildiğim fakat sizin bilmediğiniz başka düşmanlarınız da var diyor. Onları da caydırmak için diyor, bu süvarileri, bu orduyu kurun diyor. Vay anas. Olacak işte. Kur'an bu ya. Kur'an. Ha bu ayet resmen kuruyor. Kanunla harp akademilerini kuruyor. Ordu, birinci ordu, ikinci ordu, hepsini kuruyor. Ve ma tunfikû min şeyin fî sebîlillâhi. Allah yolunda ne infak ederseniz, ne harcarsanız hayır olarak yüveffe ileyküm, size ödenir, karşılığı size ödenir. Ve entüm lâ tuzdemûn. Siz asla zulmolunmazsınız. Arkadaşlar size birinci sınıf vaaz yapıyorum. Üniversitede ders verir gibi ders veriyorum size. Hiç iline dilini bırakmıyorum. En ince teferruatına kadar anlatıyorum. Rabbim bana mahşerde bunları soracak. Sen ne yaptın okuyorsun bari? Onun için korkuyorum burada aslında, ben titriyorum farkında değilsin. Şimdi bu Allah'ın bu emrini gerçekten Osmanlı yerine getirmiş. Muhteşem ordular kurmuş. Dört kıtayı fethetmiş. İnsanlar. İlahi kelimetullahı Allah'a, Allah'a o ezanı Viyana'ya kadar götürmüş. O imkansızlıklar içerisinde. Atla, atla, at. İşte bak. Mirribatul hayb. Yemen'den Viyana'ya. Dehşet. Şimdi o Osmanlı'nın ordusunun kalıntısı işte bizim ordumuz. Muhteşem bir caydırıcı özelliğe sahip. Evet. Yani bizim ordumuz gerçekten efendim dünya ordular arasında ilk sıralarda yer alan bir ordudur. Burada çok ilginç bir şimdi konuşacağız da Allah-u Teala böyle ordudan bahsederken, düşmandan bahsederken döndü dedi ki Allah yoluna ne infak ederseniz size ödenir. Niye infaka geçti burada? Niye? Ben sorarım bunu. Ya Rabbi burada ne dedi şimdi buraya ne? Ayetin son kısmında döndüm başka bir tarafa. Niye? Ola ki devletin bir orduyu teçhiz etmesine yeterli olmayabilir. Siz ey zengin Müslümanlar o orduyu donatmak için infak edeceksiniz, yardım edeceksiniz demektir bu. Olay bu. Olay bu. Orduyu donatmak için yapılan yardım sevaptır diyor Allah-u Teala. Sevap, ibadettir. Bunu anlatacağım bir gün. Buraya geleceğim şimdi. Bir sene inşallah Karadeniz TV'de devam edersek yani tahmin ediyorum bir sene sonra filan belki buralara geliriz. Bir sene veya bir buçuk sene sonra. Bu anlatılmasa Şimdi esas konumuz şurada. Allah-u Teala buyuruyor ki benim düşmanım diyor. Sizin düşmanınız diyor. Ve benim bildiğim, sizin bilmediğiniz başka düşmanlar vardı. Kim bu? Kim bunlar? Bu soruyu soracağım. Öyle ya. Şimdi bu sorunun cevabı da yok. Bu sorunun cevabı Araf suresinde veriyor onu Allah-u Teala. Baka bak hemen geldim oraya bak. Bak, bak şimdi. Ya beni Adem'e. Ey Ademoğulları. Allah hitap ediyor bize. La yeftinennekumu şeytanu. Şeytan size fitne vermesin. Kema ahrece ebeveyküm minel cenneti. Annenizi babanızı cennetten çıkarttığı gibi size de böyle fitne verip sizi de çıkartmasın benim. Benim katımdaki değerinizi yitirtmesin size. يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا. O annenizin babanızın diyor Allah-u Teala elbiselerini soydu, soydu. Şeytan. Haram lokma yiyince açıldı ya evlat yerleri Hazreti ve Adem'le Hazreti Havva annemizin. Haram lokmadan yiyince avret yerleri açıldı diyor. Ha burada, ha bir sayfa verin ha buraya. Bunu sordum ben tefsirde, bunu söyledim, cevabını verdim. Okumuyorsanız niye bunu anlatıyor bana? Haram lokma avret yerleri açar. Haya duygusunu, namus duygusunu yıpratır onun için. Ha? Haram lokma böyledir. Asaneti bozar. Ya, bak diyor. Soydu diyor annenizin babasının elbiselerini soydu. Çırıl çıplak koydular ortaya diyor. Şey. Diyor ya masa vatima. Avret yerlerini birbirine göstermek için diyor. Bak, şimdi böyle bir savaş var diyor. Bak bu savaş var ya diyor. Ha, bu şeytan sizin benim en büyük düşmanımdır diyor. Onu düşman bilin diyor. İnnehu yerakum. O şeytan, o iblis sizi görür. Hüve ve kabiluhu. Onun kabilesi de sizi görür. Onun toplumu var yani. Cinlerin toplumu var. Cinler alemi var ya. Ha. O iblis, o şeytan sizi görür. Onun kabilesi de görür sizi. Min haythu la teravnehum. Sizin onu görmediğiniz bir boyuttan. Vay vay vay vay. Şimdi biz şeytanı görmüyoruz, iblisi görmüyoruz ama o bizi görüyor. Bak ayet söylüyorum, ben söylemiyorum. Ne oldu? Efendim? Aa, tamam doğru. Arkadaşlar dışarısı soğuk diyor bu dernek başkanı. Ha böyle bir ayağa kalkın da bir saf olun bakayım. Hadi, hadi bakayım. Allah rızası olsun. Tamam. Ama ne bari içeri dışarıdaki de gelsin içeri efendim. Dışarıdakiler içeri gelin. Yukarıda yer var. Dışarıda durmayın. Doldur, doldur. Oturma, oturma, oturma. Doldur. Bak, bak, bak. Bak oralar boş, oralar boş, oralar boş. Hadi, hadi. Doldur, doldur, doldur. Ha, ha, ha, ha. Doldur. Geri gidelim. Evet. Şimdi otururken bile gözünüz bende olsun. Göz aymak yok. Otururken. Şimdi sizin görmediğiniz, sizin bilmediğiniz, benim bildiğim dediği düşman işte bu şeytan. Cin düşmanı. Cinlerin şeytanları. Ama ya Rabbi bu şeytanın ordusu var mı ki böyle söylüyorsun? Yani bunun ordusu tamam düşmanımızdı ama babamızı anamızı soydu ama elbiselerini çıkarttı diyor. Bak soydu attılar diyor. Çırılçıplak bıraklar diyor. Sizi de çırılçıplak bırakar. Var var. Onun ordusu var. Onu başka bir ayette veriyor bak. Onun da süvarileri varmış. Bu yaya. Yayaları varmış, süvarileri, binekleri varmış. Binmeye yaya giden askerleri var. Piyadeleri varmış. Süvarileri var, piyadeleri var o şeytanın ha. Bak şimdi. Burada diyecek onu şimdi. Bak şimdi. Ne zaman ki şeytan Hazreti Adem'e secde etmedi, kovuldu. Allah'tan muhlet istedi. Allah da dedi ha, kıyamete kadar verdim sana muhlet. O aradan dedi ha ki Allah-u Teala. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَعْدَعْدَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ وَاَجْرِبْ عَلَيْهِمْ بِحَيْرِكَ وَرَجِلِكَ. Git o benim kullarımı rahatsız et sen. Sesinle, konuşmanla. Hani vesvese veriyor ya bize şeytan, hani yoldan çıkarıyor bizi ya. Oo. Bu en çok vesveseyi şeytan alimlere veriyor. Sözde alimler var ya, öyle bize fetva veriyor, şeytani kafalar veriyor. Dur bana teyze. Şimdi onlar da benim için diyorlar böyle. Bayraktarınca da öyle yapmayacaklar yani. Düştük bir şeyin içerisine, kavganın içerisine gideyim. Dedi ki iblise Allah, git sesinle benim kullarımı rahatsız et. Ve eclib aleyhim, onların üzerine yürü, yürü. Bir hayli ki atlarınla, süvarilerinle. Bak bak bak bak, şeytanın süvarileri varmış. Bak ayet söylüyorum. Ve racilike, yayalarınla, piyadelerinle. Süvari ordunla, piyade ordunla. Yürü onlar bize. Şimdi bizim görmediğimiz şey işte ordu. Burada dedi ya, burayı anlatıyor şimdi. Bu ayeti anlamaya çalışıyoruz. Sizin bildiğiniz, benim bildiğim diyor, sizin bilmediğiniz düşmanlar var diyor. Kim onlar? İşte bak. Ve şarikum fil emvali vel evladi ve aytum. Aman ya Rabbi. Onların mallarına ortak ol diyor. Şirket kur diyor. Şeytan diyor ki git benim kullarımla şirket kur diyor. Aynen böyle. Ve evlad vel evladı ve evlatlarına ortak ol. Mallarına ortak ol, evlatlarına ortak ol. Yani bu kaç tane ordusu var bu şeytanın kardeşim? Bir süvari ordusu var, askeri ordusu var, piyadesi falan. Bir de ekonomik ordusu var, şirket kuruyor efendim. Şirket kuruyor, şeyle insanları kurduğu ekonomik faaliyetlerde ortak oluyor. Evlatlarına da, aileye de ortak oluyor. Şimdi şu hale bak sen şimdi. Bu sosyal ortaklık kuruyor, ekonomik ortaklık kuruyor falan kur diyor. Ne zaman çaldı bu yer? Ha bu yetmedi. Va'idhum, onlara vaat et. Ve ma ya'iduhumuş şeytanu illa gurura. Şeytanın vaadi sadece ve sadece aldatmaktır diyor Allah-u Teala. Ey kullarım, aldatmaktan başka bir şey olmaz. Bunun ordusu da öyle, ortaklığı da öyle. Ama şunu düşünebiliyor musunuz? Şeytanın, iblisin insanların malına nasıl ortak olur? Haram lokma yersen ortak. Her haram lokma şeytanın payında. Ortak olur ya. E şeytan benim evlatlarıma nasıl ortak olur? Olur. Her yanlış bilgi, gençlere verilen her yanlış bilgi şeytan ona ortaktır. Yanlış bilgi ortaktır. Allah veli bu bilgiyi, o da veli yanlış bilgiyi ortaklık kurdu galiba çocuğun beyninde. Bu çocuk nereye gidecek belli değil yani. Bu delikanlı, bu insan nereye gidecek belli değil yani. Şimdi başka bir ayette şirki anlatırken Allah Zümer suresinde der ki bak kul, şöyle bir düşün, senin beyninle düşünelim diyor. Allah-u Teala geçiyor bizim tarafımıza, bizim bakış açımızla meseleyi çözümlemeye çalışıyor. Dehşet bir şey bu. Bu metodu bu Kur'an'da yakaladım ben yani. Diyor ki bir adam düşün diyor, iki ortak efendisi var diyor. Ortak iki efendi. İki efendiye hizmet ediyor. Bu mu daha rahat? Yoksa tek efendisi olan, şirketin tek sahibi olan bir adamın hizmetçisi mi daha iyi? Elbette ki tek olan. İşte ben de tekim diyor, kainatı idare ediyorum. Anla da iki tane tanrın olsa ne olacaksın sen? Hangisine kulluk edeceksin sen? Bunu anlatırken muhteşem anlatıyorum. O Zümer suresinde. Şimdi değerli kardeşlerim, dolayısıyla bizim çocuklarımızın gönlünde, beyninde şeytan ortak. Haram lokmayla servetimize ortak. Demek ki bunun da orduları varmış diyor. O bilmediğiniz ordular diyor. O benim düşmanlarım da caydır diyor. Şeytanı da caydır diyor. Neyse bu ayeti bitiremedim. Bir daha hafta İnşallah devam edeceğiz. Arkası bir de haftaya kaldı. Değerli kardeşlerim, Kur'an bu kitap işte. Kur'an bu. Kur'an Üniversitesi bu. Bunu dünyaya anlatamam. Anlatmak bekliyor. Bunun çaresi yok. Böyle bir kitaba sahibiz. Ama geri kalmışız. Demek ki bu kitaptan koptuk. Kopunca geri kaldık. İpten kopan. Buna ip diyor ya Allah-u Teala. Ali İmran 103. Ha, Allah'ın ipinden koptun mu kuyuya düşersin kardeşim. Bitti. Gideceğin yer var. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına ne desin? El Fatiha. ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها İlahi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem cemaat Müslümin, müftülüğümüz bu ayet-i kerimeden hutbenin verilmesini bugün istemiş ve bizden de bu Filistin'le ilgili bir dua yapmamızı söylemiş. Müftülük bize bildirmiş. Şimdi bu ayet-i kerime mana şunu veriyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarıl. Ve la teferraku, tefrikaya düşmeyin. Bölünmeyin. Parçalanmayın. Ve zkuru ni'metallahi, Allah'ın nimetini hatırlayın. Hatırlayın. Nedir o nimet? İn kuntum a'daen, hani siz düşmandınız. Siz düşmandınız yani o Arap kabileleri Peygamberimizin dönemini düşünürseniz bu ayette o zamana göre neyse açıklaması yapacağım. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Sizin kalplerinizi kaynaştırdı Allah. Bu nimeti hatırlayın. Düşmandınız fakat bu düşmanların gönlünü Allah-u Teala gönüllerinizi kaynaştırdı. فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانَ Kaynaştırma kalmadı. Sizi kardeş yaptı. Sizi sosyal, din kardeşi, iman kardeşi yaptı. Ve kündüm, siz idiniz. Alâ şefâ hufratin minennâle. Siz ateşten bir çukurun kenarındaydınız. Çukur, ateş yanıyor. Siz de tam onun kenarına geldiniz. Oraya tam düşeceğiniz zaman İşte Kur'an'ı görünü gönderdim. Hazreti Muhammed'i gönderdim. فَاَنْقَدَكُمْ مِنْهَا Sizi o ateş çukurunun kenarından geri al. Kurtardım sizi. Tam oraya düştük. Ben sizi kurtardım. Bu ayetlerimi doğru yolu bulasınız diye, anlayasınız diye size anlatıyorum bunları açıklıyorum diyor Allah. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهِ devam ediyor. Şimdi değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerimede Yüce Allah bir defa kendi operasyonunu anlatıyor. Nimet. Bir operasyon yaptı, bir ameliyat yaptı. Ne ameliyat yaptı? Gönül. Bu gönül ameliyatı yaparak Müslümanların gönlünü tehlif ediyor. Tehlif, kaynaşma demektir. Tehlif, müellif var ya hani kitabı yazıyoruz ya bize müellif derler. Ha, yazıyor. Ne yapıyoruz? Harfleri bir araya getirip kelime yapıyoruz. Kelimeleri bir araya getirip cümle yapıyoruz. Cümleleri bir araya getirip kitap yazıyoruz. İşte bu kaynaştırıyoruz bu harfleri. Bu kelimeleri. Onun için adım da müellif. Müellif. Allah da müellif benim diyor. Gönülleri kaynaştırır. Hayır. Şimdi siz düşman kardeş. Bu nimetimi hatırlayın ve ona göre tefrikaya düşmeyin, parçalanmayın. Beni bir güneş sımsıkı sandın. Ama bu tefrika neydi biliyor musunuz ya? Bakın size bir, sizin bildiğiniz yine sizin beyninizle meseleye bakalım. Ateşten bir çukurdur. Tefrika, bölünme, parçalanma, ateşten bir çukurdur. Tam oraya düşecektiniz diyor Allah'a, ben sizi aldım geriye. O Kur'an ipiyle geri aldınız. Kurtardım sizi. Bu nimetimi hatırlayın. Şimdi bu ayeti kerimeyi uyarlayalım İslam'a, bu İslam alemine. Niçin uçuyoruz bunu? Şimdi görüyor musunuz İslam alemi nasıl ivedilik olmuş? Bu dünyanın en büyük tefrikası hocaların yaptığı tefrikadır. Bir milletin bir dinin mensuplarını mezhepten ayırma tefrikasıdır bu. Bu korkunçtur bu. Shut up!